أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. কি কারো কোয়ান্টিচারো রিয়ান তাফসীর কুরআন ต้องเป็นสิ่งที่มันมากกว่าเนื้อหาสาระด้านวิชาการอย่างเดียวเพราะเนื้อหาสาระด้านวิชาการมันเป็นส่วนมากเลยมันเป็นทฤษฎีเมื่อกระทั่งวิชาที่เขาบอกว่าเป็นวิชาในเชิงปฏิบัติต่อเมื่อวิชาที่เราได้ศึกษายังอยู่ในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยังไม่ได้ถูกนำปฏิบัติเป็นรูปธรรมก็คงอยู่ในสภาพทฤษฎีเช่นเดียวกันแต่สำหรับอัลกุรอานนั้น หากเราให้ความยุติธรรมในการเรียนรู้และศึกษาเนื้อหาของอัลกุรอานต้องจะรู้ว่าเนื้อหาของอัลกุรอานนั้นน่าจะเป็นวิชาที่ทำให้มนุษย์นั้นปฏิบัติตัวโดยปริยายหรือปรับตัวกับชีวิตโดยปริยายอัลกุรอานจำเป็นต้องมีบทบาทในชีวิตของเราดังที่เราเตือนกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะว่าเราต้องทบทวนถ้าดูอัลกุรอานนั้นได้ทำอะไรได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำคืนนี้กับพี่น้องของเราที่มาเรียนความหมายอัลกุรอานการที่เราชินกับคนอื่นว่าเราเรียนวิชาตัฟซีรเนี่ยขออย่าให้ความเข้าใจตรงนี้ความเข้าใจว่าเราเรียนหรือศึกษาความหมายคุรานหรือวิชาตัฟซีรอย่าให้มันสร้างความเข้าใจหรือสร้างความตระหนักว่าเป็นวิชามันเป็นวิชาทำไมรู้ไหมทำไมก็การที่เราศึกษาหรือเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่เป็นวิชา โดยที่วิชาที่เราเรียนรู้มันไม่มีผลสะท้อนในชีวิตของเราทุกประการว่าอัลกุรอานนั้นมันอัลกุรอานไม่ใช่วิชาแพทย์ไม่ใช่วิชาเคมีนะไม่ใช่วิชาภูมิศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์กุรอานที่เราพูดตลอดนะครับว่าวิชานี้อัลกุรอานเป็นทางนำเป็นฮิดายะห์ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب นั่นคือคำที่ไม่มีความแข็งใจหุดันเป็นหุดาเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนสภาพหรือรูปแบบอัลกุรอานจากการที่จะเป็นดังนั้นจากการที่เป็นทางนำนั้นให้เป็นเพียงวิชาฉะนั้นที่ก็จะทำให้เรามองถึงอัลกุรอานเหมือนวิชานะฮูวิชาศรัฟวิชามันติกวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเรียกว่าวิชามองอย่างนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่าดูอัลกุรอานนั้นเป็นความรู้ทั่วไปหรือเป็นวิชาทั่วไปไม่อยากจะพูดว่าเหมือนกับว่าจะดูถูกอัลกุรอานเพราะไปเทียบอัลกุรอานกับวิชาอื่นๆนี่นะโอ้แสดงว่าแย่แสดงว่าเรายังไม่รู้จักอัลลอฮ์หรือยังไม่เข้าใจอัลกุรอานแท้จริงนะครับแต่ถ้ามองถึงความหมายของคำว่าวิชาความหมายของคำว่าวิชาเนี่ยคือความรู้ที่ส่งผลในชีวิตของมนุษย์โดยให้มีธรรมะมีคุณธรรมพวกคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าคนนี้มีอวิชชาแต่ว่าไม่มีวิชาไม่มีความรู้หรือไม่มีเนื้อหาในด้านความรู้ด้านธรรมะที่จะส่งผลในชีวิตของเขาคนที่มีวิชาคือคนที่มีอวิชชาเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่มีความรู้โดยมีธรรมะมีคุณธรรมก็มันเป็นแนวเดียวกับอัลกุรอานที่ได้บอกไว้ว่าอินนะฮาซัลกุรอานะฮะดีลิลละตีฮิอักวามแท้จริงนั้นอัลกุรอานจะเป็นทางนำจะแนะนำสู่แนวทางอันเที่ยงธรรมหมายถึงว่าในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกุรอานก็จะเป็นมาตรการที่ดีเลิศนะครับนั่นมารยาทการปกครองสังคมทุกด้านที่เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์นี่จะเป็นสิ่งที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นความคิดตรงนี้จะได้ให้พี่น้องเรามาระวังอินชาอัลลอฮ์ขึ้นมาเราไม่ได้เรียนวิชาอัลกุรอานในเชิงวิชาการเหมือนวิชาการทั่วไปเราเรียนรู้อัลกุรอานเพราะเป็นคำดังกล่าวของพระผู้เป็นเจ้าและมุมินผู้ศรัทธาทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะเข้าใจเรียนรู้ศึกษาแสวงหาความหมายหรือวัตถุประสงค์ของพระธรรมนั้นเราสุภาพนะครับนั่นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีนะครับในการศึกษาความหมายอัลกุรอานมันจะสร้างบรรยากาศมันจะให้พวกเรามีความพร้อมในการที่จะรับความหมายการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับในการที่จะเข้าใจอัลกุรอานเป็นต้นในถึงอายะที่130ในสุรัตอัลบะเกาะเราะห์นะครับ ชีวิตผ่านไปแล้วแต่เราจะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็มีเรื่องสำคัญที่ไม่ได้พูดสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าฟะมัยยัรฆับอันมิลลาติอิบรอฮีมอิลลามันชะฟิฮะนัฟซะฮูวะลักอดอิสตะฟีนาฮูฟิดดุนยาวะอินนะฮูฟิลอาคิเราะติละมินัสศอลิฮีนซึ่งมีใจความว่าใครเล่าที่จะไม่ปรารถนาในแนวทางของอิบรอฮีมนอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองเป็นผู้โง่เขลาก็หมายถึงว่าความนี้จึงจะเป็นคำถามอุลามะก็เรียกว่าอิสติฟามแต่ตรงนี้ไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบยืนยันแต่เป็นคำถามที่บ่งชี้ถึงข้อตำหนิฮะเหมือนเห็นคนเอาขยะมาทิ้งกลางถนนถ้าเรารู้ว่าใครที่เอาขยะมาทิ้งว่าใครอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าใครแต่ที่เราถามเนี่ยในเชิงตำหนิมีกระถางก็ได้กว่าอิสติฟามอินการีอินการมีจะมาจากมุงกัรแปลว่าความชั่วนะอินการีแปลว่าตำหนิประณามเป็นการถามในเชิงประณามใครเล่าที่จะทำอย่างนี้เนี่ยนอกจากคนที่ตรงคนโง่เขลาล่ะใครที่จะไม่ปรารถนาศาสนาหรือแนวทางของอิบรอฮีมจะอยู่ถึงคำว่ามิลลาที่บาดเจ็บแล้วนะว่าละกอดิสตาไฟนาเหตุผลที่คนไม่ยอมปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมถือว่าเป็นคนที่โสดเท่านั้นเหตุผลนะว่าทำไมเป็นคนโง่เขลาว่าเพราะเราบอกว่าว่าละกอดิสตาไฟนาอุบิดุนยาเพราะแท้จริงเราได้คัดเลือกเขาคือท่านนบีอิบรอฮีมคัดเลือกเขาในดุนยานี้ในโลกนี้ว่าอินนาฮูฟิลอาคิเราะติละมินัสศอลิฮีนและในวันอาคิเราะห์ในวันปรโลกวันกิยามะห์ในอาคิเราะห์จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่คนดีคนซอลิฮนะครับเราได้อธิบายคำว่ามินัสศอลิฮีนอุลามะฮ์ได้อธิบายว่าอัศศอลิฮุฟิลอาคิเราะห์วัลฟิชคนซอลิฮในอาคิเราะห์คือคนดีรับใช้ชนะนี่มีความหมายลึกซึ้งมากที่เราอยากจะขยายความคืนนี้ซึ่งเป็นการให้กำลังใจจากคุรอานสังคมทุกสังคมเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ระบบวัตถุนิยมหรือสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์หรือระบบอะไรก็ตามสังคมเนี่ยคือจะแบ่งแยกตัวเองเรามีคนรวยและมีคนจนมีคนดีมีคนเลวมีคนเด่นมีคนด้อยมีคนฉลาดมีคนเขาในคนพิเศษเขาเรียกว่าคนระดับแค่เอ่ยคำว่าระดับเลยนะมันเข้าใจมีคนระดับแต่ถ้าตรงนั้นข้ามนะมีคนต่ำก็ระดับเราไม่ต้องเลยว่าระดับอะไรเนาะมีคนระดับแล้วมีคนต่ำที่เขาเรียกกันว่าคนระดับเนี่ยสังเกตเขาเรียกว่าสุคราติกใช่ไหมทำไมเป็นคนรสสุคราติกเนี่ยหมายถึงว่าเป็นระดับคนระดับสูงชีวิตของเขาเนี่ยมีอะไรพิเศษเวลารับประทานอาหารเนี่ยจะมีเอทิเคทใช่ไหม ไม่ได้เป็นอันนี้ฝรั่งเศสคุณคุณไม่คุ้นเลยเรียนอังกฤษเองเดียวมี UN นะอย่างนี้ UN เด็กเขมรก็จะมาอย่างนี้อีกเกตนะแปลว่ามารยาทในเชิงในการดำเนินชีวิตการพูดจาการรับประทานอาหารการสวมเสื้อผ้าเรื่องเอทิเคตแต่คนระดับคนที่เป็นระดับในเวลาเขารับประทานอาหารไม่เหมือนคนระดับอันนี้โดยทั่วไปนะสังคมทั่วไปโดยเฉพาะตะวันตกสังคมตะวันตกแล้วก็สังคมที่นิยมระบบของชีวิตตะวันตกก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่คนส่วนมากมุ่งมั่นที่ต้องการทุกคนรู้ว่าอยากจะยกระดับธนาคารเหล่านี้ที่เขาให้ยืมเขาอะไรนะเขาใช้โฆษณาอะไรนะยกอะไรนะยกระดับชีวิตคนน้องเนี่ยยกระดับชีวิตของมนุษย์ในสังคมเนี่ยหมายถึงว่าให้สูงขึ้นให้สูงส่งแทนที่จะเป็นสมาชิกในสังคมไม่มีรถขอให้ร่ำกู้เงินมีรถการด้านมีบ้านหรือว่าไม่มีบ้านเขาจะให้มีบ้านยกระดับหรือมีบ้านชั้นเดียวก็จะยกระดับชั้นหรือมีบ้านอยู่ริมคลองยกระดับนี่ก็เป็นนู่นสุขุมวิทยกระดับที่ทำไมต้องขยายความแบบนี้มีผลนะมีผลยกระดับพอขึ้นระดับแล้วเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับแล้วเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะออกตัวจะเป็นผู้ปกครองจะเป็นนักการเมืองจะเป็นอะไรก็ตามนะนี่ไปง่ายรอดถ้าคนที่อยากจะเข้าในวงพวกนี้เขาต้องยกระดับเขาก่อนยกระดับยังไงก็อย่างเนี้ยโดยเสียงว่าตัวต่างๆหรือมาตรฐานของเขาเนี่ยที่เขาจะยกระดับเนี่ยเขาไปเลี้ยงที่ไหนอะนะไปเลี้ยงที่ไหนเนี่ยไม่ได้นะเห็นก็เอาใช้มือกินนะรับประทานอาหารเนี่ยต่ำเลยนะตกต่ำเลยต้องระวังต้องใช้ซ่อมให้เป็นซ่อมให้เป็นถ้าตามอิทธิเกตที่ถูกต้องนี้นะช้อนเนี่ยหรือซ่อมบางครั้งเนี่ยก็ต้องกินด้วยมือซ้ายเพราะมันตามอิทธิเกตมันตามระบบของเขานะนี่ต้องแสดงตัวอย่างนี้จะได้เข้าสู่ระดับที่สังคมยอมรับว่าเป็นระดับพอเป็นแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้สามารถที่จะเข้าทุกวงเลยจะเป็นวงผู้ปกครองนักวิชาการผู้มีความสำคัญผู้มีอิทธิพลในสังคมเนี่ยเข้าได้พอเข้าแล้วก็ออกตัวในสังคมกลายเป็นดาราเป็นดาราในสังคมจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นใครก็ตามแต่สังคมมองว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอะไรเด่นกว่าคนอื่นนะพอขึ้นแล้วเนี่ยคนเขาก็จะวิจารณ์นี่ขึ้นได้ไงอ่ะแหมปรากฏจะขึ้นเนี่ยเขาคัดเลือกกว่าจะถึงเนี่ยเขาคัดเลือกพอเราดูเนี่ยว่าไอ้ที่ถูกคัดเลือกนี่มันเป็นอะไรส่วนมากที่เราเห็นนะพวกดาราเนี่ยจะเป็นนักการเมืองผู้ปกครองเป็นใครก็ตามส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยที่ถูกคัดเลือกที่สังคมคัดเลือกเนี่ยใครอะใช่ไหมใครอะแต่ด้วยมุมมองใครที่ตั้งที่เราพูดกันวันอาทิตย์นะเกี่ยวกับเรื่องผลการสูตรมีใครจะมาอีกไหมไม่มีละหมดละนี่กำลังเดินทางเดี๋ยวนี้รถติดเลยปีใหม่ ฮ้ยปีเก่าฉันไม่มีปีใหม่ปีเก่าปีเก่าเพราะนี่กว่าจะขึ้นนะนะพวกนางแดดหรือนายแดดกว่าจะออกกว่าจะขึ้นหน้าแรกนะถูกคัดเลือกแต่คัดเลือกมาตรฐานนะเขาพูดอย่างหนึ่งนะแต่เรามองอีกอย่างหนึ่งคำว่าคัดเลือกเนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าอิสตอฟาเรียกว่าอิสตอฟาเพราะเราอ่านอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเราคดิสต์ไปในโลกดุนยาแล้วเราได้คัดเลือกท่านนบีอิบราฮิมในโลกดุนยานี้ทุกคนก็ต้องจำที่เราพูดไปหมดเนี่ยตลอดเนี่ยเกือบ15นาทีเนี่ยไม่ไร้สาระนะเพราะมาอ่านนี่บอกว่าอัลลอฮ์คัดเลือกอิบราฮิมคัดเลือกยังไงจะได้อิบราฮิมเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกออกแสดงว่าไอ้เรื่องคัดเลือกเรื่องระดับเรื่องต่ำเรื่องสูงเรื่องจนเรื่องรวยเนี่ยอันนี้มันต้องคิดใหม่มันต้องมองใหม่นะต้องใช้ต้องปรับสมองด้วยถ้ามองเหมือนเดิมนะหรือจะใช้เหมือนมาตรฐานที่เขานิยมกันแบบนี้เขาถูกคัดเลือกไหมถูกเลือกอย่างดีก็แน่นอนนะมาตรฐานของเขานี่เขาเลือกของดีในวงของเขาแต่ว่าดีในวงของเขาเนี่ยในมุมมองของอิสลามนี่มันจะดีทำไมเคยพูดหนังสือพลังแห่งชีวิตเนี่ยของพวกคริสเตียนที่เขาแจกกันในหน้าแรกเนี่ยนี่เขาเสนอ10บุคคลที่ประสบความสำเร็จอะไร10คนที่ประสบความสำเร็จที่ถูกคัดเลือกที่ถูกคัดเลือกจะได้เป็นตัวอย่างในสังคมเป็นตัวเลือกนักเรียนโอ้นางแบบทั้ง10คนนะอาชีพของคนทั้ง10คนเนี่ยเป็นอาชีพที่ผิดหลักการศาสนาเชื่อแต่ก็ในมุมมองของเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุความสำเร็จจนถือว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกในสังคมให้เป็นตัวอย่างต่อสังคมนี้แหละเป็นคนที่น่าชื่นชมน่ายกย่องน่าให้เกียรติให้ความสำคัญแล้วก็พอดูเขาแต่งตัวนะคนที่เป็นนักเรียนโลกนี่ออกแต่งตัวนี่พอดูแต่งตัวก็ระดับแต่เราสุภาพนะวัวตานะมองถึงมนุษย์ไม่ใช่เช่นนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดกับซอฮาบะห์ให้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานของอัลลอฮ์ในการคัดเลือกอันนี้สติฟะการคัดเลือกนบีเคยบอกว่ารุบบะอัชอะสะอัฆบะรรุบบะอัชอะสะอัฆบะรซีตินมรอยนซีตินมรอยนมัดฟูอิลอับวาบิลาวอักษมะอัลลอฮิลาอับรรุบบะอีไม่น้อยไม่น้อยหรือรูปบันิอาจจะมีตักลิลหรือมีตักซีร์ที่ไม่น้อยจะมีตักซีร์เนี่ยที่ไม่น้อยหมายถึงว่ามากมายหรือรูปบันแปลตรงกันข้ามได้แต่ว่าน้อยคนน้อยคนอาชาตะแปลว่าผมเนี่ยฟูไม่หวีผมไม่เรียบร้อยอัลบาระฝุ่นกองผมฝุ่นนี่นะเต็มตัวเพราะอะไรอ่ะตะก่อนนู้นอยู่เกาะอยู่ทะเลทรายเนี่ยน้ำไม่เคยเยอะนะที่จะมาอาบน้ำทุกเวลาไม่ใช่การก็กว่าจะออกไปละหมาดมีพายุทรายเนี่ยถึงไม่คิดเรื่องฝุ่นเต็มเลยนบีบอกว่ารุบบะมีจะมีบางคนเนี่ยอาชาผมเนี่ยไม่เรียบร้อย อักบรฝุ่นเต็มตัวยี่ติมรายนี่ยี่ติมรายนี่หมายถึงว่าแต่งตัวสองชุดสองชิ้นซึ่งติมรายนี่แปลว่าเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยคุ้มมีคุณภาพแล้วอักเป็นสภาพเนี่ยนึกภาพคนนี้ไหมฝุ่นเต็มตัวนะแล้วผมเนี่ยผมไม่เรียบร้อยหมายถึงว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยเสื้อผ้าเก่ามากแต่คนนี้นะนบีมาช่วยอบูเนี่ยพอไปเคาะประตูบ้านใครเนี่ยจะมาเยี่ยมหรือจะมาขออะไรสักอย่างนึงคนก็ไล่ยี่อันนี้เป็นคำที่เขานิยมกันเวลาเขาชี้ไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าเกลียดยี่มันหน้าเกลียดไม่เอาไม่ชอบไม่นิยมไม่ให้เกลียดมาทั่วอาบัวมาทั่วไปว่าถูกไล่อาบัวประตูเนี่ยถูกไล่จากหน้าประตูมาเข้าประตูคนก็ไม่ชอบไม่ให้เกลียดแต่คนนี้นะดูในสายตาของคนนั้นคนนี้นะบีบอกว่าแล้วอักซะมาอัลลอฮิละบักแต่สำหรับคนนี้นะที่อัลลอฮ์ถ้าคนนี้ขอดุอาวิงวอนต่อมาด้วยคำสาบานอัลลอฮ์จำเป็นต้องสนองตอบรับดุอาของเขาเกิดมาเขาอธิบายไม่ใช่แบบเราเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยสามัญชนไม่เหมือนคนระดับอันนี้ต้องพูดละมาตรฐานของอัลลอฮ์อย่างเราเนี่ยสามัญชนคนธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนคนระดับพอเราขอดุอานี่โอ้อัลลอฮ์ขอโอ้อัลลอฮ์ขอโอ้อัลลอฮ์ขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้มีแต่มีคนระดับนะเวลาเขาขอเนี่ยเขาไม่ขออย่างนี้โอ้อัลลอฮ์ขอสาบานต่อพระองค์ว่าพระองค์ท่านให้ทำอย่างท่านเอามาจากไหนเจนี่เนี่ยมีพูดไม่เคยขึ้นในยุคซอฮาบะห์มีบางคนนะครับเวลาเขาขอดุอาเขารู้ว่าซาบะคนนี้เนี่ยขอดุอาแบบใช้คำสาบานทำไมอ่ะก็ความใกล้ชิดความสนิทกับอัลลอฮ์นี่นะมันคนระดับนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยคนระดับไม่ใช่ธรรมดาแบบเราเนี่ยเราเนี่ยขอดุอาไม่รู้ว่ากำลังขอดุอามันจะถูกสาบแช่งหรือเปล่านะอันนี้คนเขาขอดุอาแล้วก็ใช้คำสาบานซาบะไปเข้าสงครามไปสงครามครั้งหนึ่งก็ไปล้อมเมืองหนึ่งเมืองนั้นก็ไม่ยอมเลยเป็นเดือนนะไม่ยอมจนสุดท้ายก็ไปหาซอฮาบะห์ที่เขารู้กันนะว่าคนนี้เนี่ยระดับชื่ออันบะเราะห์อิบนุมาลิกซอฮาบะห์บอกว่าบะเราะห์ท่านก็รู้ว่านบียกย่องท่านอักซิมอาลาร็อบบิจงสาบานต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือให้เราเนี่ยพิชิตเมืองนี้ได้บาราตยกมือขอดุอาชาดักสาบานเลยว่าขอสาบานต่อพระองค์ว่าขอพระองค์ท่านต้องให้เราเนี่ยพิชิตเงินก็พิชิตได้แต่อย่าไปลองทำนะอย่าไปพูดนะว่าฉันก็ระดับนี้แต่มันคนละระดับนี่แหละเห็นไหมเวลาพูดในระดับเขาก็พูดเหมือนกันนะเองนั่งรถเมล์แล้วก็มาต่อว่าคนที่นั่งรถเบนซ์คนละระดับกันคนในนี้นี่ก็เหมือนกันพอเราพูดว่าเราไปดิสตาไปแล้วฟิดุนยาเราได้คัดเลือกอิบราฮิมคัดเลือกท่านนบีอิบราฮิมดุนยาในดุนยานี้ถูกคัดเลือกฉะนั้นคัดเลือกนี่เป็นอะไรต้องเป็นระดับอะไรต้องเป็นระดับของท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยคืออะไรในสุรานิสาโน่ท่านนบีบอกว่าวัตตะคอนัลลอฮฺอิบราฮิมขลีลวัตตะคอนัลลอฮฺทรงยึดอิบราฮิมท่านนบีอิบราฮิมขลีลเป็นขลีลแปลว่าที่รักแต่ไม่อยากให้แปลคำว่าที่รักและจบเพราะคำว่าขลิลมันลึกซึ้งมากกว่าศัพท์ภาษาไทยว่าที่รักทำไมเพราะที่รักถ้าเอาภาษาอังกฤษฮาบิบ บีบแปลว่าที่รักแล้วคราวนี้แหละที่รักเหมือนกันเวลาบอกว่าใช่แต่คนละระดับฮาบีบเนี่ยแฟนนะภรรยาเพื่อนที่รักแต่พอเพื่อนหรือแฟนหรือที่รักของท่านเข้าไปอยู่เข้าไปแทรกอยู่ในทุกมุมเขาพูดอย่างนี้นะเขาที่เข้าแทรกไปอยู่ในทุกมุมในหัวใจของท่านโดยไม่มีผู้อื่นมาอยู่ในหัวใจนอกจากผู้นั้นนี่แหละเป็นคอลีไม่ธรรมดาและอิบราฮิมรักอัลลอฮ์จนกระทั่งความรักต่ออัลลอฮ์นี่เข้าไปแทรกอยู่ในทุกมุมในหัวใจของท่านจนไม่มีผู้อื่นนั้นอยู่ในหัวใจนอกจากอัลลอฮ์และถูกทดลองแล้วนะถูกทดลองแล้วผ่านทดลองตอนไหนตอนถูกสั่งให้เชื่อใครเชื่อลูกทำไมอ่ะว่าอิบราฮิมรักอัลลอฮ์แต่พออายุมากเนี่ย80-90แล้วยังไม่มีลูกได้ลูกโอ้คิดดูสิคนที่อยู่อายุเหนื่อยยืนถึง80-90แล้วจะคอยรอลูกตลอดนะพอได้ลูกแล้วลูกคนเดียวพอได้ลูกแล้วอายุ80-90แล้วโตหน่อยนะโตไหนจะได้พ่อเนี่ยเห็นลูกกำลังเติบโตกลายเป็นพี่พึ่งของเขาแล้วหมายถึงว่าความภูมิใจตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนมันต้องเต็มที่แล้วต้องทดลองแล้วอิสมาอินเนี่ยจะแทรกไปแย่งตำแหน่งของอัลลอฮ์ในหัวใจของอิบรอฮีมกระนั้นหรือเชื่อเลยอิบราฮิมก็เชื่อเลยพูดง่ายแต่พูดง่ายสำหรับคนที่เป็นระดับแต่อย่างคนเราเนี่ยเชื่อดิเรื่องอะไรอันนี้ก็แบบมุมินแท้ๆนะเรื่องอะไรศาสนาก็บอกว่าต้องใช้ผลเหมือนกันนะต้องมีสมองเหมือนกันไม่ใช่อะไรก็จะทำเหมือนอันนี้มันจริงไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าเชื่อไม่มีปัญหาพอที่สิ่งที่พระองค์บัญชานี่ต้องปฏิบัติเพราะเป็นคลีนเนี่ยจึงเป็นตำแหน่งแล้วก็ดิสตบัยนาอุดุนยาในดุนยาว่าอินนูฟิลาฟิรติลามีนัสซาลิฮีนและในวันกิยามะห์ในวันปรโลกในอาคิเราะห์มีนัสซาลิฮีนเป็นคนที่อยู่ในหมู่คนซอลิห์แน่นอนคนที่ถูกคัดเลือกในโลกดุนยานี้จะกลายเป็นคนธรรมดาในวันปรโลกไม่ได้จะเป็นคนสามัญชนหรือเป็นคนชอนและธรรมดาเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเมื่อถูกคัดเลือกเป็นคนระดับนี้ก็วันเกียรติต้องเป็นคนระดับเช่นเดียวกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวันเกียรติจะมีการเป่าในเครื่องต่างกี่ครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสิ้นชีวิตไปอีกครั้งหนึ่งจะถูกเป่าก็ทุกคนก็จะตื่นมานบีบอกว่าฟะอากูลุอัวลามันอุฟีรฟะอัจิบุอิบราฮีมมุตะอัลลิกันบิตะวาอิมิลอัชمتعلقاً موسى فأجد موسى متعلقاً بقوائم العرش متعلقاً بق فلعلها من الصعقة التي صعقها سمرة وانقيامان نبي بغوا تقومنا تجسين شويت باي موسين شويت باي لا แล้วก็จะถูกเป่าครั้งที่สองฟื้นคืนชีพนบีบอกว่าก็จะตื่นแต่มีคนที่จะตื่นก่อนท่านนบีและจะเห็นเขาเนี่ยเกาะอยู่กับพระบัลลังก์ของอัลลอฮ์คือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่ดุนยา ที่เรียนไปแล้วเนี่ยจะต้องสุรษอัลบักระฮะจำได้ไหมที่ขึ้นไปยังภูเขาอัตตูแล้วก็เล่าเรื่องที่จะนบีมูซาขอจากอัลลอฮ์ให้เห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่าเห็นข้าไม่ได้แต่มองถึงภูเขาลูกนี้ถ้าภูเขาลูกนี้เนี่ยเหมือนเดิมไม่กระจายไม่ระเบิดดีก็จะสามารถเห็นข้าได้ถ้าภูเขาพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏต่อภูเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับมูซาก็เลยสลบไปบางแรงก็ไม่มีชีวิตบางแรงก็เสียชีวิตไปชีวิตเก่าไม่มีชีวิตใหม่ฮัลโหลท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เช่นเดียวกันถูกคัดเลือกเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นผู้ที่พูดคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่การคัดเลือกตรงนี้นะครับที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีมาตรฐานมีวิชาที่สอดคล้องกับดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่นะสิ่งที่จะเป็นเหตุผลว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ถูกคัดเลือกเพราะอะไรอัลลอฮฺได้บอกว่าอิบกาลละวะละกัดอิสตะฟีนาอัลลอฮฺบอกว่าเราคัดเลือกอิบรอฮีมในโลกดุนยานี้إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم لفت انتنا في برجاوك وخوف إبراهيم بيك لعوك يتخوى تأتون سوامي باك ثم المسلم ثم خوربك بي ثم نوت نوم خوك يتنبي إبراهيم كابرؤون داي سوامي باكแต่พระองค์เจ้าแห่งสากลโลกแล้วอัสลิมก็มาจากคำว่าอิสลามอัสลิมเป็นกัลยาอัมอัสลิมที่ตอนขณะที่อัลลอฮ์กล่าวลาหูอิบราฮิมรับบุหูพระผู้เป็นเจ้าของอิบราฮิมกล่าวให้แก่อิบราฮิมว่าอัสลิมจงสวามิภักดิ์คำว่าอิสลามนะครับพี่น้องไม่เป็นคำธรรมดาที่ต้องผ่านหูผ่านตาอย่างง่ายๆปัญหาโลกมุสลิมนี่นะครับก็เรื่องนี้แหละเรื่องคนที่เข้าใจอิสลามอย่างคลาดเคลื่อนเข้าใจอิสลามไม่ครบถ้วนทำให้ความรับผิดชอบต่ออิสลามนั้นมีข้อบกพร่องมุสลิมเนี่ยคืออะไรมุสลิมเนี่ยคืออะไรในสังคมของเรามีคนที่เข้าใจว่าอิสลามคือการที่ไปทำบัตรประชาชนที่เขตและก็ระบุศาสนาว่าเป็นมุสลิมมีคนที่เข้าใจว่ามุสลิมนี่หมายถึงว่าชื่อเนี่ยชื่อมุสลิมชื่อแขกบางคนนะเข้าใจว่าอิสลามนี่หมายถึงว่าพอถึงวันอีก2อีดนี่ก็ให้ละหมาดมีก็ไม่มีมีที่ไม่ละหมาดห้าวัตถุเนี่ยแต่ละหมาดสองวัตถุมีสองวัตถุประจำวันนะนะประจำปีสองวัตถุแต่มีคนที่เข้าใจว่าอิสลามนั่นคืออะไรคือการที่อยู่ในสังคมเนี่ยกินเหมือนแขกเหมือนมุสลิมแต่งตัวเหมือนแขกมีประเพณีเหมือนแขกแต่เรื่องอื่นของศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องทำมุสลิมบางคนเข้าใจว่าอิสลามของเขาเนี่ยหมายถึงว่ามีงานสู่เรานี่ขอให้ไปแล้วกันจะได้ถือว่า จงรักภักดีกับอิสลามหรือว่าบริสุทธิ์กับอิสลามแต่เรื่องอื่นนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นนะเข้าสุราเนี่ยฮะคงไม่เข้าสุราเนี่ยแวะไปสุราเนี่ยปีละครั้งก็คืองานสุราแต่ไปซื้อของกินแล้วกันบ้านบางคนนะครับก็รู้กันนะว่าแวะสุราเนี่ยเข้าสุราเนี่ยชีวิตนะกี่ครั้งหนึ่งครั้งหลังที่ตายแล้วเข้าไปใครเขาละหมาดกันแล้วนี่จะมีในสังคมของเรามีครับผมเห็นแก่ตาเลยลูกชายก็เสียชีวิตเรียกมาสู่เราเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเช็คอยู่ไหนถ้าเราไม่ใช่ที่นี่นะที่อื่นที่เทพทำไมอย่างพ่อตายแล้วพ่อเนี่ยฉันจะไม่รู้จักพ่อจะรู้จักลูกไม่ได้รู้จักลูกเนี่ยเพราะพ่อมามัสยิดรู้จักลูกเนี่ยเพราะร้านเขาอยู่หน้ามัสยิดก็ไปมาไปมาก็มาสิมาละหมาดที่ก็ไม่มีพอพ่อตายแล้วเนี่ยจะมาเรียกมาดูมาดูเลยทำยังไงจะอาบน้ำไม่หยาดก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นจะช่วยอาบน้ำไม่หยาดให้เขานำไปเข้ามัสยิดยกยานาซายกไม่หยาดนี่เข้ามัสยิดมีลูกก็ยกด้วยพอก่อนเข้ามัสยิดนี่นะลูกถอยก็อาจจะมีอะไรมีโอซุรมีอุปสรรคพอเข้าเสร็จแล้วนี่ไอ้นี่ก็ยังอยู่นอกมัสยิดเข้าสิทำไมไม่เข้าอ่ะว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วมาจะก็ไม่เป็นอะไรคนเยอะๆนี่ไม่เป็นเด็กสอนได้ไม่เป็นอะไรเลยอาบน้ำละหมาดก็ไม่เป็นละหมาดอะไรก็ไม่เป็นเนื่องจากความรำคาญนะเขาก็มีประเภทอย่างเงี้ยประเภทอย่างเงี้ยที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมก็นั่งหน้ามัสยิดหน้าประตูมัสยิดเนี่ยร้องไห้เสียใจที่พ่อเขาเสียชีวิตร้องไห้แต่ไม่ได้เสียใจว่าตนเองเนี่ยละหมาดไม่เป็นประเภทนี้ในสังคมมีเยอะในสังคมของเรานะครับมีผู้ที่ร่วมมือกับศัตรูอิสลามถล่มอิสลามถล่มมุสลิมร่วมมือเป็นเครื่องมือให้แต่ศัตรูอิสลามจะได้ทำลายอิสลามทำลายมุสลิมทำลายสังคมมุสลิมนี่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันนะแต่ก็มีแบบเนี้ยพวกนี้มีและยังเรียกตนเองว่าเป็นมุสลิมเนี่ยความเข้าใจตรงนี้เนี่ยที่ทำให้เราต้องพวกเราเนี่ยที่ต้องอยากจะศึกษาที่ต้องการศึกษาอิสลามที่แท้จริงทำไมจะได้เป็นคนระดับนะอยากจะเป็นมุสลิมทั่วไปเนี่ยก็ดูสิมรณะสารพัดนะหลายอย่างก็เรียกกันไม่รู้เพราะก็ประชากรมุสลิมทั่วโลกอยู่เท่าไหร่นะ2,000 ล้านเฮ้ย2,000 ล้านถ้า200,000 ล้านนี่ก็อันนี้ป่านนี้มีนั่นแล้ว2,000 ล้านถ้า2,000 ล้านนี่นะไหนอ่ะที่ถูกคัดเลือกที่จะเรียกว่าเป็นมุสลิมจริงๆเคยเล่าไหมที่เราไปทำอุมเราะห์ที่เดือนรอมฎอนเนี่ยค่ำคืน27ที่มัสยิดฮารอมนะเขาก็ขัตมกุรอานขัตมกุรอานคนก็ฟังสิ่งสุดเด็ดเนี่ยเขาขอดุอา45นาทีขอดูอานก็ขอพ่อให้ท่านโอ้โหในมัสยิดฮารอมเนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยออกนอกมัสยิดฮารอมเนี่ยลืมโคกกันแหละเนี่ยกิจกรรมตรงนี้ที่มันจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถรู้ว่าตัวเองเป็นคนระดับหรือคนธรรมดาเป็นคนที่ถูกคัดเลือกหรือเป็นคนสามัญชนเราก็ต้องศึกษาที่อัลลอฮ์บอกกับนบีอิบรอฮีมอัสลิมกล่าวอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนฉันสวรรค์รับต่อพระองค์ท่านต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกทั้งหลายอัสลัมตุ แปลว่าน้อมแล้วแปลว่ายอมรับแล้วอัสลัมตุรากศัพท์นี้มันทุกสิ่งที่เรียกว่ามอบมอบนะมันมาจากรากศัพท์เนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมสันติสันติจงประสบแด่ท่านสันตินี่คืออะไรคือมอบตัวเองให้ท่านเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไม่เป็นศัตรูไม่มีความประสงค์ที่จะทำลายท่านเนี่ยสันติตัสลีมหรืออิสติสลามอิสติสลามแปลว่ายอมแพ้ยอมแพ้ยอมมอบตัวมาจากนี่เหมือนอัสลิมเนี่ยยอมนอบน้อมมอบตนสวามิภักดิ์เคารพภักดียอมรับยอมศรัทธาทั้งหมดเนี่ยเป็นความหมายเดียวของอัสลัมตุนี่เมื่อดูเนื้อหาของอัสลัมตุอัสลัมตุเนี่ยเป็นกริยารากศัพท์เดียวกับอิสลามอิสลามคือนามกริยาของอิสลามคืออัสลัมตุเพราะฉะนั้นอุลามะฮ์ก็พิจารณาความหมายของอิสลามหรือกริยาอัสลัมตุเขาเรียกว่าจำเป็นอิสลามต้องมีเจ็ดเงื่อนไขคำว่าอิสลามนี่นะหรือตำแหน่งอิสลามจะได้เรียกว่าท่านเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องมีเจ็ดเงื่อนไขเจ็ดเงื่อนไขนี่อยู่ที่อะไรอยู่ที่จุดแรกที่ท่านได้ก้าวเข้าสู่อิสลามจุดแรกที่จะทำให้ท่านเนี่ยก้าวเข้าสู่อิสลามเนี่ยคืออะไรคืออะไรครับอะไรที่จะให้เราเข้าอิสลามเนี่ยก้าวแรกนี่คืออะไรชาดังมันไม่ยากหรอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีทางอื่นมีประตูอื่นนะพี่น้องต้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใช่มั้ยที่คําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดกล่าวแล้วนบีก็ได้บอกผมต้องกอดิลันนาซฮัตตาชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ถูกใช้ให้ต่อต้านมนุษย์ชาติทั้งหลายจนกระทั่งให้เขากล่าวคำนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แต่อินกอลูฮาแต่ว่าเขากล่าวแล้วกอลูฮากล่าวแล้วเขาสมุนินมีดีมากว่าเขาก็จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเขาแต่กล่าวนี่ไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวอุลามะบอกว่าจะได้ถือว่ากล่าวอย่างถูกต้องกล่าวแบบซอฮ์กล่าวแบบเป็นมุสลิมเป็นอิสลามที่แท้จริงต้องมีเงื่อนไข7ประการالصدق والإخلاص والقبول والانقياد بدر ما أقول العلم والإخلاص والقبول والانقياد بدر ما أقول العلم واليقين والقبول والانقياد بدر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما منالعلم เงื่อนไขแรกอัลอิลมุถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็อัลมุอัลอิลมุวัลยะกีนวัลกะบูลแรกอัลอิลมุถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อัลมุต้องแปลมั้ยต้องแปลมั้ยไม่ต้องถ้าถามอะไรอยู่เนี่ยก็ได้อะไรอัลมุเหมือนกันعلم علم لو رو كما لا إله إلا الله لو العلم فما بيبقى فاعلم أنه لا إله سورة محمد فاعلم أنه لا إلهเจ้าจงรู้เจ้าจงรู้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญอันแรกเลยไม่ใช่เปล่าเลยเราไม่รู้ฮะซาลาลาลาลาอัชฮะดูอัลลอฮิลลาฮิมซาลาลาลาลา ไม่ใช่ไม่รู้พูดอะไรเรื่องอะไรต้องรู้ว่าความหมายนี่อัลยากีนถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็ยากีนต้องแปลต้องแปลไม่ยากีนต้องแปลหน่อยต้องอธิบายหน่อยเพราะยากีนเนี่ยลึกซึ้งยากีนเนี่ยพอคนไทยเขาจะแปลก็ว่ายากีนไม่รู้ไม่เคยใช้อ่ะยาชินไม่เคยดาวะพี่น้องดาวะจะใช้มากต้องมียาชินนี่พวกดาวะเนี่ยจะใช้ลึกซึ้งมากนะต้องมียาชินต้องมียาชินนี่หมายถึงว่าต้องมีความเชื่อมั่นแต่ความเชื่อมั่นนี่นะไม่พอสำหรับคำว่ายาชินไม่ค่อยสอดคล้องว่ายาชินเนี่ยอุลามะเขาอธิบายเขาให้ความหมายตามนี้ใครตาเรียกว่ามาไลซะละฮูมุกอบิลมาไลซะละฮูมุกอบิลยากีนนี่หมายถึงว่าเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เชื่อในสิ่งตรงข้ามไม่เชื่อในสิ่งตรงข้ามเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ต้องมียากีนยากีนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ฝ่ายตรงข้ามความหมายตรงข้ามแบบนี้ว่ามีภาคีกับอัลลอฮ์นี่นะอันนี้ต้องปฏิเสธเป็นอันขาดเพราะถ้าหากว่ามีจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ว่าอาจจะมีภาคีฮะอันนี้ยากินพังแล้วไม่ใช่ยากินฮะเช่นมีใครอะเนี่ยถ้าถามว่ามีใครอ่ะมีญาติมีใครอ่ะฮะชื่อดอใช่ไหมถ้ามีใครบอกว่าชื่อมูฮัมหมัดแต่ฉันบอกว่าชื่อมูฮัมหมัดไม่ใช่ดอไม่ไม่เชื่อทำไมอ่ะญาติว่าอะไรอ่ะผู้หญิงแก่ตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺได้บอกว่าจะฮันนัมนรกะซุมมะละตะเราวุนนะฮะไอนัลยากีไอนัลยากีเขาบอกว่ามีไอนัลยากีไอนัลยากียากีแห่งตาแห่งดวงตาเห็นแก่ตาพอมาเรานี่ฉันเห็นเชื้อริบาคืนนี้เนี่ยเขาเป็นไม่ได้ฉันที่นอนนู่นเนี่ยอยู่บนซานาโมนี่ฉันเห็นแก่ตานะฉันเห็นแก่ตามันเป็นยากินฮะตอนนี้อัลลอฮ์บอกว่านรกเนี่ยการทรมานเนี่ยนาตาราวุ่นนะฮะพวกเจ้าเนี่ยแน่นอนต้องเห็นไอ้นั่นยากินเห็นด้วยยากินแห่งตานะไม่ต้องมีตากใบไม่ต้องมีขนเป็นหลายทับเป็นหลายแล้วไม่ต้องกระทืบจะได้มึงเห็นรู้ว่าจะมีนรกกับไม่ต้องหรอกคนมุสลิมเนี่ยมียากินแล้วว่ามีนรกมีไอ้นุลยากินแล้วก็มีไอ้ลมุลยากินไอ้ยากินเห็นแก่ตาเอาละที่สิ่งที่ไม่เห็นแก่ตาที่อัลลอฮ์ใช้ให้มียากินนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นนะเมื่อคำว่าศรัทธาหรือเชื่อมั่นเนี่ยจะไม่ใช้กับสิ่งที่สัมผัสนะว่าศรัทธาว่าฉันถือแก้วใช่ไหมนะไม่ใช่เห็นนะว่าเห็นมีอายุเดียวกันนะแต่ถ้ามีคนไปเล่าบอกว่าเนี่ยฉันเห็นคนนี้ถือแก้วเชื่อไหมถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเชื่อถ้าเราระดับนบีเนี่ยศรัทธาเพราะนบีมาบอกว่ามีพระเจ้ามีนรกมีสวรรค์มีอาคีรอมีการลงโทษมีการตอบแทนมีอย่างนี้เห็นไหมเห็นพระเจ้าว่าก็มีเห็นสวรรค์เห็นไหมไม่เห็นนรกก็ไม่เห็นแต่เชื่อและศรัทธามียากีนเพราะนบีบอกว่าจงเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ เราก็ต้องเป็นยากินเพราะถ้าว่าเป็นยากินนี่แสดงว่าท่านยังสงสัยว่ามีภาคีกับอัลลอฮ์หรือสองอัลอิลมุวัลยากินวัลกะบูลกะบูลคุณไหมกะบูลตักบัลอัลลอฮุมินนาวะมินคุมตักบัลอัลลอฮ์รับฉลองรับกะบูลนี่ก็เหมือนกันยอมรับตอบรับยอมฉลองตอบรับหรือยอมรับในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ถึงว่าไม่ปฏิเสธไม่มีอะไรที่มันขัดไม่มีอะไรที่มันเอกใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพรักดีสักการะที่ต้องเคารพพระดีสักการะนอกจากอัลลอฮ์พอไปอ่านหนังสือที่ไหนหรือรัฐธรรมนูญที่ไหนหรืออะไรที่ไหนก็ตามว่าคนหนึ่งคนใดต้องเคารพพระดีสักการะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่สำหรับมุสลิมพอมุสลิมว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วและยอมรับตรงนี้แล้วนะยอมรับตรงนี้แล้วอัลอิลมุวัลยากีนุวัลกะบูลวัลอินกิยาดุซะดรีมาอะกูลอัลอินกิยาดุอัลอินกิยาดุลาวาการมอบตัวเองต่อวัตถุประสงค์ของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรืออัลอิสลามการมอบตนมอบตนอินติยาทำไมมาจากไหนอ่ะลินติยานี่เขาบอกว่ามัสบารมุตาวะมาจากกุดตูฟันกอดะรากศัพท์ของอินติยานี่กอดะแปลว่าอะไรกอดะแปลว่านำแปลว่าตูงนำและตูงถ้าว่าถูกจูงถูกนำและตามเนี่ยถ้าถูกนำเขาเรียกว่าก้อดะหรือปุตตูฉันนำเขาฉันจูงเขาฟันก้อดะเขาก็ตามอินก้อดะเขาก็ตามมาฮะหรือว่าอินกิยาเนี่ยตามมาตามคำแนะนำถูกนำก็นำไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเงื่อนไขต้องมีอินกิยาอินกิยาหมายถึงว่าต้องเตรียมพร้อมวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีภารกิจอะไรเนี่ยเราต้องตามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะนำเราไปไหนเนี่ยก็ต้องตามก็ต้องตามจะได้ถือว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สมบูรณ์ต้องตามท่านอุสตาซัยกุตบใช้กุศลใช้ชีวิตในการเรียกร้องให้ปฏิบัติกฎหมายอิสลามจนถูกกล่าวหาท่านอุสตะใช้กุศลทำไมเรียกอุสตะดูจะรู้ท่านอุสตะใช้กุศลนะเรียกร้องสู่การปฏิบัติกฎหมายอิสลามจนถูกกล่าวหาว่ากบฏกบฏอุสตะกบฏก็ถูกนำไปอยู่ในคุกหลายปีหลายครั้งทุกครั้งก็ต้องโดนทรมานเนี่ยรุนแรงมากอุสตะกบฏเนี่ยมีโรคหัวใจมีไตมีตับสารพัดโรคสารพัดเนี่ยแล้วก็คุกของอียิปต์นะสมัยนัสเซอร์นะสมัยประธานาธิบดีอับดุลนาสิรเนี่ยอดีตมาตรฐานในความระยำความโหดความเลวร้ายเพราะนำรูปแบบมาจากรัสเซียมาจากคอมมิวนิสต์โดยตรงเครื่องทรมานผู้ทรมานเนี่ยถูกอบรมที่นู่นก็ถูกกล่าวหาว่ากบฏมาขึ้นศาลก็ตัดสินให้ประหารชีวิตศาลตัดสินให้ประหารชีวิต ก็เตรียมห้องประหารชีวิตถึงวันที่ประหารชีวิตเชือกเตรียมเชือกแขวนคอแล้วแล้วก็ที่อียิปต์เนี่ยคนที่เขาจะประหารชีวิตเนี่ยเหมือนเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้ชุดแดงใส่ชุดส้มใส่ชุดแดงแต่เตรียมเชือกเตรียมทุกอย่างแล้วจะแขวนขึ้นบนเก้าอี้จะได้แขวนคอแล้วพวกอะไรอะพวกประเด็จการเนี่ยมันชอบเล่นละครนะประตูเคาะตุ๊กเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำอะไรเลยนี่เล่นละครมาเนี่ยมาตัวแทนจากประธานาธิบดีจะมาลาบุญล่าสุดจะคุยกับอุตสาห์เซฟกุลมาอย่าเพิ่งประหารชีวิตขึ้นไปหาเซฟกุลวันนี้ฉันมาจากอับดุลล่าสุดโดยตรงเลยแล้วก็มีเอกสารฉบับนี้เอกสารนี้ท่านเซ็นเพียงเดียวและจะปล่อยท่านเซ็นเพียงเดียวและท่านจะออกเลยไม่มีปัญหาเขาจะให้อาฟูให้อภัยภาษากฎหมายเขาเรียกอะไรปล่อยไม่ใช่ปล่อยฮะหมายถึงว่าปล่อยเลยไม่มีโทษเลยไหนดูที่อะไรในเอกสารนี้ก็มีว่าตนเองเนี่ยขออภัยยอมรับในความผิดยอมรับในความผิดและก็จะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องโดยไม่กระทำเหมือนที่เคยกระทำในอดีตก็เซฟุก็บอกว่าที่ฉันทำมาตลอดอดีตเนี่ยจนถูกกล่าวหาว่ากบฏจนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สร้างความวุ่นวายในแผ่นดินที่ฉันทำมาเนี่ยจนรู้ว่าที่ฉันทำเนี่ยคือเรียกร้องให้ปฏิบัติกฎหมายของอัลลอฮ์แต่เอกสารนี้กำลังเรียกร้องให้ฉันฮะให้ฉันยอมรับว่าไอ้ที่ฉันทำมานี่มันผิดนิ้วเนี่ยที่ฉันใช้ยกกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันไม่นำมาใช้เซ็นหรือกระทำหรือกล่าวหรือเขียนสิ่งที่จะถล่มละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นิ้วที่ใช้ยกคำว่าละอิลาฮ์ที่ใช้กล่าวละอิลาฮ์จะไม่ทำลายละอิลาฮ์ไม่ยอมแล้วก็ถูกประหารชีวิตมีอาจารย์ที่เขารับนับถือกันก็มีโอกาสที่จะศึกษาเขาจะเขารู้จักกันสนิทชื่อมุฮัมมัดอับดุลมักซูดอายุของเขาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะ60ปีแล้วน่าจะ60แล้วดังมากชื่อมุฮัมมัดอับดุลมักซูดนี่นะเริ่มขึ้นศาสนาเนี่ยอายุ40ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ยด้วยอายุ40ปีนั้นสมัยซาดัตสมัยอันวาซาดัตซึ่งเป็นประธานาธิบดีครองมาจากนัสเซอร์เขาบอกว่าสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนอายุ20ปีเขาดูโทรทัศน์ฟังวิทยุก็ฟังข่าวของรัฐบาลนะพ่นข่าวพ่นกล่าวว่าไซฟุตกลุ่มกบฏกลุ่มอิควานกบฏกลุ่มอิควานที่จะกบฏระบบของนัสเซอร์กลุ่มก่อการร้ายเขาบอกว่าเราเนี่ยดูภาพเขาจับที่ควานอยู่ในคุกแล้วก็ฟังข่าวเขาก็วาระเยอะกันเลยก็กันได้อายุ20ปีนะเขาบอกว่าเขาจำนึกตัวเนี่ยตัวก่อนนู้นเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอยู่ในสมัยยาฮิลียะที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอีก20ปีแล้วนัสเซอร์ไปไหนรู้ไหมนัสเซอร์เดี๋ยวนี้นะครับถูกฝังที่มัสยิดใหญ่บ่เริ่มทำนะมัสยิดใหญ่ในเขตหนึ่งที่กรุงไคโรชื่อมันเชียตนอสกลางมัสยิดฝังอยู่กลางมัสยิดทำมากรอบอย่างดีเลยนะครับนะทำมากรอบอย่างดีเลยแต่ท่อน้ำเสียระเบิดในมัสยิด นน้ำเสียเนี่ยท่วมในมัสยิดท่วมในมักกะฮ์ในที่ในกุโบในที่ของหลุมศพของนัสเซอร์นัสเซอร์ไปไหนไม่มีแล้วแถมปัจจุบันนี้นะครับกำลังถูกสาปแช่งจากยุคสมัยมาที่มองว่านัสเซอร์เนี่ยทำให้ประเทศอีกเนี่ยล้าสมัยเพราะอะไรเพราะไปตามหาคอมมิวนิสต์ตามหาประชาธิปไตยแล้วเซฟกุ๊บอยู่ไหนเซฟกุ๊บดงถือว่าเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมการนับถืออย่างกว้างขวางหนังสือเล่มเดียวของเขาเนี่ยถูกพิมพ์เป็นร้อยครั้งแต่นัสเซอร์เนี่ยมีอะไรที่มอบให้ประชาชนไม่มีตอนสมัยนัสเซอร์เนี่ยก็ถือว่าบุคคลระดับที่ถูกคัดเลือกแต่ในยุคนั้นน่ะไซส์กุ๊บเป็นยังไงก็ถือว่าต่ำที่สุดกลุ่มก่อการร้ายใช่ไหมแต่ในดุนยานี่อัลลอฮ์จะเห็นอัลลอฮ์จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะปรากฏในโลกนี้ก่อนโลกอาคีรอทุกคนต้องรู้ความจริงหลังเหตุการณ์จิ้มไปแล้วก็ได้คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะเสียชีวิตไปหมดเราต้องคนที่หลังนี่ต้องรู้ว่าใครล่ะใครที่เป็นโจรและใครที่บริสุทธิ์ใครที่กบฏและใครที่รักษาความมั่นคงของสังคมและใครที่รักษาความสันติในสังคมสังคมจะรู้ทำไมสิปัจจุบันนี้ก็อาจจะในยุคนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่นำมาเล่าบอกกับพี่น้องซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องเงื่อนไขยังไม่หมดหลงไม่มีใครเตือนالعلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول الصدق كتلا هذه المسعد عليه صدق تمام صدق هذا هذا من قبل是的狗你俩啊买好可没耐给他碰耐呢是的狗我是的都你管不得是你管不得你管不得你管不得你管不得你管不得กับคำว่าอะไรสุดพอพูดเนี่ยพูดจริงลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์พูดจริงไม่มีสองหน้าไม่ใช่ลาอิลาห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ในใจเนี่ยมีอุ้งจะเรามีวะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะแต่มองในอนาคตเนี่ยมีไม่มีพระเจ้าละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์เราก็มุ่งมั่นเคารพสักการะบูชาบางคนนำมาคิดการบูชาอื่นจากอัลลอฮ์หรือกระทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์แทนที่จะถวายอัลลอฮ์ไปถวายมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆก็ตามมันก็สวนแสดงว่าไม่สัจจะไม่พูดจริงตอแหลก็ทำไรเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่ามันกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอดิกันมินกัลบีฮิดะคอลัลญันนะห์ใครที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอดิกันด้วยความศรัทธามีความจริงใจซอดิกันมินกัลบีฮิละละดะละจริงใจซอดิกันมินกัลบีใจยังจริงใจดักเราจะไม่เข้าสวรรค์แน่นอนเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คำว่าอะไรๆเหล่านี้กระจายเ الصدق والإخلاص บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรแฝงเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราเชื่อจริงๆนะไอ้มูก็มีอะกินก็มีกบูลก็มีอินกิยาก็มีสัจจะศักดิ์ก็มีแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจหมายถึงว่าทั้งหมดนี้เชื่อว่าไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์แต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออื่นมีการเลือกผลประโยชน์ส่วนตัวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้แต่งงานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้มีเงินเดือนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้มีผลประโยชน์หรืออะไรสักอย่างนึงไม่มีอิคลาสไม่มีบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ الصدق والإخلاص والمحبة นี่สำคัญ والمحبة حبة แปลว่าด้วยความรักกล่าวด้วยความรักและอิลัยมาด้วยความรักไม่ใช่กล่าวโดยถูกบังคับนี่เป็นข้อแตกต่างและอิกรอฮ์ดีใครที่ถูกบังคับในอิลัยอิลลอฮ์นี่นะก็ถือว่าขาดเงื่อนไขอิสลามไม่สมบูรณ์เนอะถูกบังคับไม่มีมะฮับบะไม่มีความรักในอิลัยเก็บเงื่อนไขดังกล่าวนี่อัลอิลมุวัลยะกีนวัลกะบูลوالانقياد فدر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة سقط الله لما أحب كبير كبنا ما يروانا كب كبنا خيننا ما يشي نن خيتي تاي طوى ها ما يشي واه كتت كاي ها قام إذا كاو كاي ما يนายนั่นล่ะป่ะนายเลยนั่นล่ะเอ็งดิเอ็งมูมีไหมฮะมีไหมเอ็งกูมีไหมรู้ขาดอันหนึ่งไปเอิญไม่ใช่เงื่อนไขตายตัวไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะบ่งชี้ว่าอิสลามคืออิสลามที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจจะมีเงื่อนไขอื่นเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวโยงหรือเกี่ยวข้องกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ถูกระบุในจุดไม่ใช่เงื่อนไขนี้เอามาจากไหนอุลามะเขาวิเคราะห์ที่นี่พิจารณาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ประมวลมาในเจ็ดเงื่อนไขนี้เจ็ดเงื่อนไขนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างแบบหนึ่งนะครับอาจจะมีเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับไม่ใช่เงื่อนไขที่ตายตัวนะแต่เอาละมาคุยกันในกฎสูรุตสูรุตเอาบทของสระชับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขตรงนี้จะได้ตัวเราเนี่ยสำรวจในละลายว่ามันสอดคล้องกับความถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่ออิสลามของเรามีสภาพแบบนี้นี่แหละที่เราเรียกว่าอิสลามเหมือนที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้สนองกล่าวกับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อถูกใช้ให้มอบหมายตนให้นอบน้อมให้สวามิภักดิ์ท่านก็เลยสวามิภักดิ์อัสลิมกอลอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนتوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون توصى بها إبراهيم داي سانفيا يوصى بها إبراهيم داي سانفيا كالوكم خلقให้ปฏิบัติตามแนวทางนั้นบิฮาเนี่ยคือแนวทางหรือได้สังเกตในสิ่งนั้นนี่นะมันจะมีคำอธิบายที่นี่เขาแปลว่าได้สังเกตให้ปฏิบัติตามแนวทางฮาเนี่ยหมายถึงว่าสัปนามเนี่ยกลับถึงแนวทางแต่จะมีขยายความมากกว่านี้นะอิบรอฮีมได้สังเกตBanini, Banini, Ewanu, ลูกๆของเขาว่ายาคูบอิบราฮิมได้สั่งเสียบานีนี่เป็นพหุพจน์นะพหุพจน์บานีแล้วก็เอกพจน์เอกพจน์เนี่ยอะไรนะมะมูนบินอับดุลกะรีมบินอิบนุเอกพจน์บานูก็คือพระองค์จะมีพระองค์หลายรูปแบบมีอับนาก็ได้อีบานีนก็ได้บานีเนี่ยคือบานีนนะบานีได้สั่งเสียลูกๆของเขาว่ายาคูบและยาคูบด้วยยาคูบก็ได้สั่งเสียลูกๆเขาด้วยถ้าเราอ่านคำว่ายาคูบด้วยสระดมมะเนี่ยสระอุเนี่ยดมมะทำไมเพราะจะดอมมาเนี่ยแสดงว่าจะเป็นประธานพร้อมกับอิบราฮีมกริยาวัสซอประธานอิบราฮีมและยาคูบทั้งสองเนี่ยเป็นผู้สั่งเสียแต่มีผู้อ่านมีในบรรดาซะลัฟได้อ่านยาคูบเนี่ยสระเนี่ยคือฟัตฮะเป็นสระอะอวัสซอบิยาอิบราฮีมบะนีวะยาคูบก็กลายเป็นกรรมมาฟูลบีฮีอิบราฮิมได้สั่งเสียลูกๆของเขาลูกแท้ๆนะและยาคูบซึ่งเป็นหลานยาคูบะซึ่งเป็นหลานเป็นกรรมนะถ้าอ่านยาคูบะแต่ส่วนมากก็เราอ่านนะว่ายาคูบและเขาไม่เห็นด้วยกับที่ว่าอ่านนะยาคูบะเพราะสมัยท่านนบีอิบราฮิมไม่ทันหลานหมายถึงว่าท่านนบีอิบราฮิมเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะเห็นยาคูบอันนี้เขาเล่ากันที่อิบราฮิมได้สั่งเสียลูกๆหรือที่ยาคูบได้สั่งเสียลูกๆนี่คืออะไรยาบานียะคุ้นไหมฮะคุ้นไหมเคยได้ยินไหมอะไรนะลูกกาไม่ใช่นี่นะบานีนี่นะไม่ใช่ลูกจ้าบานีลูกจ้าอันนู้นอะยาบูนัยยะบูนัยยะเอกพจน์อันนี้ยาบานีนะพังพจน์ลูกคุณก็เรียกคุณนะมันคล้ายๆกันแต่ก็ความหมายเดียวกันแต่เมื่อแก่สระเดียวเนี่ยกลายเป็นคนละเรื่องวันนี้เขาพูดกับลูกๆจะใช่ยาบูนัยะที่นู่นลูกมันก็พูดกับลูกกี่คนลูกคนเดียวโอ้ยแล้วก็ลูกเอ๋ยไม่ใช่ลูกเอ๋ยเมื่อยาบูนัยะลูกมีลูกกับลูกหลายคนอิบราฮิมมีลูกหลายคนมีอิสมาอิลและมีอิสฮะหลายคนก็ยาบานียะลูกเอ๋ยนะอินนัลลอฮุสตะฟาละกุมุดดีนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกศาสนาให้แก่พวกเจ้าฟะลาตะมูตุนนะดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเป็นอันขาดอันนี้ต้องคุยกันหน่อยต้องคุยกันหน่อยเพราะว่าพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเป็นอันขาดนอกจากในขณะที่พวกเจ้านะเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นคำว่าฟะลาตะมูตุนนะฟะดังนั้นฟะเนี่ยฟะดังนั้นลาอย่าตะมูตุนนะอย่าตายเป็นอันขาดถ้าจะแปลตรงๆนะอย่าตายเป็นอันขาดอิลลาเว้นแต่ว่าอันตุมมุสลิมูนเว้นแต่พวกเจ้าอันตุมมุสลิมูนเป็นพวกมุสลิมเป็นผู้ที่สวามิภักดิ์ ต่อ Allah ทีนี้ที่แปลว่าพวกเจ้าจงอย่ายอมตายเนี่ยมันไม่รู้นะคือผมเปรียบเทียบในเชิงภาษาอาหรับไม่มีภาษาไทยฮะในเชิงภาษาอาหรับเนี่ยอย่ายอมตายเนี่ยเข้าใจว่าอย่ายอมตายนี่หมายถึงว่าไม่สิทธิ์เลือกฮะผมว่ายอมนะมีสิทธิ์เลือกอ่ะผม เลือกได้ว่าอยากเพิ่ม เนี่ยจะอธิบายให้เพราะในภาษาอาหรับเนี่ยแล้วแต่มูตุนนะพวกเจ้าอย่าตายแน่นอนอิบรอฮีมรู้ลูกๆ ก็รู้ว่าความตายนี่นะเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์จะบัญชาให้ตายนี่ก็ต้องตายแต่ทีนี้ในทำนองประโยคนี้เนี่ยมันมีก็ได้กว่ามีกอรีนะมีเครื่องหมายมีสิ่งที่จะบ่งว่าคำสั่งนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ในทำนองความหมายแท้จริงของมันที่ว่าอย่าตายนี่ไม่ใช่ว่าอย่าตายจริงๆไม่ใช่ไม่ถึงว่าอย่าถึงอย่าถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดว่าพวกเจ้าจะตายจนกว่าพวกเจ้าเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมแล้วทำไมใช้แบบนี้ครับทำไมใช้สำนวนเนี่ยนะนี่เป็นสำนวนเป็นสำนวนภาษาสงครามบานีกุไรซะห์นบีกำหนดสงครามอัลอะห์ซาบไม่ทันที่จะเข้าบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าญิบรีลบอกว่าไม่ได้อัลเลาะห์บัญชาให้ไปล้อมพวกบานูกุรัยซะห์นี่จัดการมันเลยนบีก็เลยออกกันดีสั่งให้บิลาลประกาศลายุศอลลิยันนะอะฮะดุกุมุลอัศรอิลลาฟีบานูกุรัยซะห์คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายอย่าละหมาดอะซักอัสรีอย่าละหมาดอะซักจนกระทั่งถึงบานูกุรัยซะห์ลายซะลิลลาฮิซุนนะลันฮัยละมาฟิบันฟิบันกุรสัมนวนยะฮัยละมาปรากฏว่าคนกว่าจะเดินทางไปถึงบะนีกุรัยซะห์จะเข้ามักริบละและยังไม่ได้ละหมาดนะครับเวลาจะหมดละจะสิ้นสุดละก็เถียงกันกลุ่มนึงจากซอฮาบะห์บอกว่าที่นบีบอกว่าลายุซัลลิยันนะแบบนี้อย่าละหมาดจนกว่าไปละหมาดที่นู่นนะนบีไม่ได้สั่งให้ละหมาดอัสรีนอกเวลาที่นู่นแต่นบีพูดใช้สำนวนนี้จะได้ให้พวกเราเนี่ยรีบเร่งเป็นสำนวนกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้นบีบอกว่าให้ละหมาดที่บะนีกุรัยซะห์ก็ต้องละหมาดที่บะนีกุรัยซะห์ก็มีกลุ่มหนึ่งไม่ยอมละหมาดกลางทางก่อนเวลาจะหมดและมีกลุ่มหนึ่งไม่ยอมก็เดินทางต่อไปนี่ไม่ทันอาซัดตรงไปละหมาดอาซัดหลังมักริบเนาะสองกลุ่มละหลังสงครามสิ้นสุดแล้วก็ไปหานบีก็เล่าเหตุการณ์นบีก็ไม่ได้ตำหนิกลุ่มสักสองก็ไม่ได้ตำหนิแต่อุลามะเมื่อเอาฮะดีษนี้มาวิเคราะห์เขาบอกว่าถึงแม้ว่านบีไม่ได้ตำหนิทั้งสองแต่ใครที่ถูกกว่าใครที่ถูกกว่าอุลามะส่วนมากบอกว่าที่ถูกต้องกว่าเนี่ยคือกลุ่มที่ละหมาดตรงเวลาทำไมเข้าใจสำนวนเราสำนวนของนบีเนี่ยจะมาสวนกับสำนวนของอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ในบอกว่าอินนัสซะลาตะกานะตะอาลูฮีนะกิตาบันมอกูตะแท้จริงการละหมาดการศาลาเนี่ยอินนัสศาลาการเป็นอะไรสำหรับมุอ์มินีนผู้ศรัทธากิตาบันเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติถูกกำหนดเมาคู่ตาด้วยเวลาที่ชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าถูกกำหนดอย่างเวลาด้วยเวลาที่ชัดเจนแล้วและนบีจะมาล้ำหน้าหรือจะมาข้ามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดได้หรือ อุลามะก็บอกว่าสำนวนของอัลเลาะห์กับสำนวนนบีนี่ต้องตรงกันครับแล้วสำนวนของนบีนี่แปลว่าอะไรก็เป็นสำนวนภาษาอาหรับเรียกร้องให้เร่งหน่อยให้สนใจหน่อยใช้เวลาหน่อยใช้เวลาจนกระทั่งพยายามไปละหมาดอาซัตที่นู่นตรงเวลาหมายถึงว่าให้เร่งที่สุดไม่ใช่ว่าทิ้งละหมาดเลยจนไปละหมาดที่นู่นนะดีไม่ได้ประสงค์อย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสำนวนและจำมูตุนนะไม่ใช่จะตายนะผู้เรื่องตายนี่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราและอะไรที่จะบ่งชี้ว่ามันเป็นสำนวนว่าอันตุมมุสลิมูนเพราะฉะนั้นอิหม่ามกุรตุบีได้ขยายความสวยมากเขาบอกว่าฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเป็นสำนวนที่ยอดเยี่ยมวัลมานะแปลว่าความหมายว่าอิลซัมุลอิสลามจงยึดมั่นในอิสลามวะดูมูอะลัยและจงปฏิบัติจงยืนหยัดกับอิสลามให้อิสลามเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอวะลาตุฟาริกูและอย่าแยกตัวจากอิสลามอย่าปลดอิสลามอย่าออกจากอิสลามฮัตตาตะมูตุจนถึงเวลาตายแต่ที่ลึกซึ้งนะที่อัลกุรอานเขาขยายความลงมาว่าฟาอาบิลัฟซินมูจัสอัลลอฮ์ทรงใช้สำนวนหรือประโยคที่สั้นๆยะตะดัมมะนุลมักซูดโดยบรรลุเป้าหมายพูดถึงวัตถุประสงค์ด้วยคำสั้นๆประโยคสั้นๆมูจัสวะยะตะดัมมะนุวะอ์ฎะฟันวะตัซกีรันบิลเมาต์โดยมีหมายรวมหรือมีวัตถุประสงค์ตักเตือนให้ระลึกถึงความตายด้วยยังไงนี่ที่เราอ่านไปแล้วนี่มันเกี่ยวกับว่าพวกเจ้าให้รักษาอิสลามจนถึงเวลาตายและเอามาจากไหนที่เตือนเกี่ยวกับเรื่องความตายเขาบอกว่าซาลิกะอันนัลมัรอะยะตะฮักกะกุอันนะฮูยะมูตุวะลายะดรีมะตะฟะไลคนหนึ่งคนนั้นในหมู่พวกเรามีความมั่นใจว่าเขาอาจจะเสียชีวิตโดยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตายฟะอิซาอุมิระบิอัมริลายะตีอัลเมาตุอิลลาวะฮุวะอะลัยถ้าหากว่าถูกใช้ให้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยกระทำสิ่งนั้นขณะที่ถึงเวลาเสียชีวิตอย่างเราบอกว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยให้เป็นมุสลิมหมายถึงว่าถ้าแปลง่ายๆนะให้ทำอิสลามจนถึงเวลาที่ตายนี่นะกำลังทำอิสลามทำถ้าถือว่าอิสลามเนี่ยเป็นการกระทำให้ปฏิบัติอิสลามจนถึงเวลาตายที่มันกุรตุบีก็เลยตีความว่าถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนถึงเวลาตายนี่นะฟะกอดตะวัจญะฮัลคิตาบการสั่งใช้นี่นะก็จะมุ่งตั้งแต่เวลามินวักติลอัมริตั้งแต่เวลาที่บัญชาออกมาตั้งแต่เราได้รับทราบว่าให้ยืนหยัดบนอิสลามนี่นะดาอิบันลาซิมันตลอดกาลหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่มีเวลาเว้นโดยระลึกถึงความตายเสมอถึงความตายเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่เรารึกถึงความตายว่าความตายจะถึงเมื่อไรเนี่ยฉันต้องมีอิสลามฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าทั้งสองเฝ้าอะไรเฝ้าอิสลามและเฝ้าความตายเฝ้าอิสลามเนี่ยให้อยู่เสมออย่าให้มันหลุดนะอย่าให้มันหลุดนะเอาพอถึงความตายเนี่ยเอาเฝ้าถึงความตายรู้ถึงความเฝ้ารอความตายใช่ไหมถึงความตายก็ดูอิสลามมีอยู่หรือเปล่าขณะที่มีความตายถ้าทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเฝ้าทั้งสองนี่แหละคือวัตถุประสงค์ของสำนวนนี้ฉะนั้นอิหม่ามกุรตุบีก็เลยบอกว่าเหมือนกับอัลลอฮ์ให้เราระลึกถึงทั้งสองอย่างถึงสภาพความเป็นมุสลิมของเราอย่าให้หลุดนะเพราะมันหลุดง่ายมากยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันนี่หลุดง่ายจังเลยอะไรนิดหน่อยเนี่ยจะหลุดพี่น้องก็ต้องระวัง ครับพ่อนะพ่อน่าจะพ่อนะสมองขึ้นจ้ะก็ขอฝากแค่นี้นะครับมีคำถามไม่เกี่ยวกับท่านที่ผ่านไป